Book 2 98 98 98 حروف العطف المزدوجة Spójniki dwuczęściowe Spójniki dwuczęściowe صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا. Ta podróż była wprawdzie piękna, ale zbyt wyczerpująca. Ta podróż była wprawdzie piękna, ale zbyt wyczerpująca. صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان مليئا جدا. Ten pociąg był wprawdzie punktualny, ale przepełniony. Ten pociąg był wprawdzie punktualny, ale przepełniony. صحيح أن الفندق كان مريحا إلا أنه كان غاليا جدا. Ten hotel był wprawdzie przytulny, ale za drogi. Ten hotel był wprawdzie przytulny, ale za drogi. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. On pojedzie albo autobusem, albo pociągiem. On pojedzie albo autobusem, albo pociągiem. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. On przyjedzie albo dziś wieczorem, albo jutro rano. On przyjedzie albo dziś wieczorem, albo jutro rano. سيسكن إما معنا أو في الفندق. On będzie mieszkać albo u nas, albo w hotelu. On będzie mieszkać albo u nas, albo w hotelu. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Ona mówi zarówno po hiszpańsku, jak i po angielsku. Ona mówi zarówno po hiszpańsku, jak i po angielsku. لقد عاشت في مدريد. كما أيضا في لندن. Ona mieszkała zarówno w Madrycie, jak i w Londynie. Ona mieszkała zarówno w Madrycie, jak i w Londynie. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Ona zna zarówno Hiszpanię, jak i Anglię. Ona zna zarówno Hiszpanię, jak i Anglię. إنه ليس فقط غبيا. بل أيضا كسولا. On jest nie tylko głupi, lecz także leniwy. On jest nie tylko głupi, lecz także leniwy. إنها ليست فقط جميلة، بل أيضا ذكية. Ona jest nie tylko ładna, lecz także inteligentna. Ona jest nie tylko ładna, lecz także inteligentna. إنها لا تتكلم فقط الألمانية. بل أيضا الفرنسية. Ona mówi nie tylko po niemiecku, lecz także po francusku. Ona mówi nie tylko po niemiecku, lecz także po francusku. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. Nie umiem grać ani na fortepianie, ani na gitarze. Nie umiem grać ani na fortepianie, ani na gitarze. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Nie potrafię tańczyć ani walca, ani samby. Nie potrafię tańczyć ani walca, ani samby. لا أحب الأوبرا ولا البالي. Nie lubię ani opery, ani baletu. Nie lubię ani opery, ani baletu. كلما اشتغلت بسرعة أكبر كلما انتهيت منه باكرا. Im szybciej będziesz pracować, tym wcześniej skończysz. Im szybciej będziesz pracować, tym wcześniej skończysz. كلما أتيت أكثر باكرا, كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Im wcześniej przyjdziesz, tym wcześniej będziesz mógł wyjść. Im wcześniej przyjdziesz, tym wcześniej będziesz mógł wyjść. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. Im się jest starszym, tym staje się wygodniejszym. Im się jest starszym, tym staje się wygodniejszym.